Hej og velkommen til det første afsnit af Vi var ikke hurtigt nok, en ydmyg Formel 1 podcast, hvor vi ugeligt vil snakke om Formel 1, alt hvad vi synes godt og hvad vi synes dårligt ved den kommende sæson. Mit navn er Thomas Blichfeldt, og jeg sidder her sammen med Martin Ishøj. Og vi er ikke så meget andet end helt almindelige Formel 1 fans, som i alt for lang tid synes, der har manglet en podcast om emnet. Derfor håber vi, at I vil lytte til det, vi laver, og vi håber selvfølgelig, at I kan lide det. Og vi håber ligesom også at være klar med en ny podcast hver torsdag, måske hver fredag, hvor I kan høre lidt mere til, hvad vi synes. Om Jacques Villeneuve. På nuværende tidspunkt er vi lige før sæsonen skal til at starte. Vi sidder om torsdagen, sæsonen starter sådan for alvor, det første løb starter på søndag. Så vi tænkte egentlig, at det ville være snedigt lige at gå holdene igennem og snakke om deres forsæson. Og derfor starter vi måske desværre fra bunden af et af de hold, som har haft det hårdeste, det er Caterham, som i år bliver kørt af Kamui Kobayashi og Marcus Ericsson. Kamui Kobayashi har faktisk på det nærmeste købt sig selv tilbage i Formel 1 ved at sige, at han ikke behøvede nogen løn. Han havde nogle sponsorpenge med, som han havde indsamlet for sine fans. Og så har vi Marcus Ericsson, som foruden at være svensk, er et lidt uskrevet blad, specielt i Formel 1. Han kom ind meget lige pludseligt til Caterham. Og desværre har der været det med Caterham i forsæsonen, at da de er et af holdene, som måske ikke har de fleste ressourcer, og til med at køre med Renault-motorer, har det set lidt svært ud for, dem. De har simpelthen ikke fået kørt særlig mange omgange, og de omgange, de har fået kørt, har ikke været voldsomt hurtige. Nej, men til gengæld er det dejligt at se Marcus Ericsson, som er endnu en skandinav, tage plads på starting grid, og det er jo ikke helt rigtigt, at det er på søndag, der det starter. Det er jo allerede i morgen fredag, hvor vi kører test og starter med og ligesom at få nogle omgang i gang, så vi kan se, hvordan race setupet kommer til at se ud. Det er rigtigt. Allerede morgen træning, lørdag, kvalifikation, og så søndag, selv løbet. Ja. Og jeg tror, jeg snakker for os begge to, hvis jeg siger, at træningen for måske første gang i meget, meget lang tid i Formel 1, rent faktisk bliver spændende at se, i og med, der er rigtig mange hold, inklusive Caterham, som bør have rykket sig rigtig, rigtig meget fra, hvor de var i de forløbige træninger. Ja, altså det kommer an på, hvordan Renault-motorerne arter sig her resten af året. Men Thomas, hvis du skulle sige en placering til Caterham, sådan hvis vi tænker nogle løb frem. Jeg tror, de kommer til at få det rigtig, rigtig, rigtig, rigtig hårdt. Og jeg tror, det næste hold, vi kommer til at snakke om, det er Marussia, som indtil videre har været deres hovedkonkurrent. Og Marussia ser måske lidt ærgerligt for Caterham ud til at rykke sig væsentligt mere, end Caterham har. En ting er, at jeg selvfølgelig synes, det er ærgerligt, fordi som du nævner, den anden skal ned af. Men en anden ting er, at jeg synes, Kamui Kobayashi er en fantastisk kører, som i sin tid blev smidt ud af Sauber, på trods af, at han havde lavet en rigtig, rigtig god ting. Måske lidt, fordi han ikke havde de penge med, som Sauber skulle bruge på det tidspunkt. Ja, men der er jo kommet. Man kan sige, at han har taget den store pengepunkt frem og er med igen. Så det bliver spændende at se i hvert fald, hvad han kan i en Caterham. Ja, lad os rykke videre til Marussia. Ja, som har Jules Bianchi og Max Chilton i deres biler. Ja, det er noget, du har lyst til at sige til det. Jeg har det lidt med Marussia. De har faktisk, jeg tror, de har en væsentlig bedre bil, end de har haft de sidste par år. Det virker som om, at motoren og kørerne er begyndt har fundet en eller anden form for symbiose, hvis man kan sige det. Jeg er ikke udpræget fan af hverken Jules Bianchi eller Max Chilton, men jeg håber, at de klarer den godt. Det ville være spændende, hvis det var et af de hold, som bare en gang imellem kunne komme op og snuse til nogle pointe, ikke? Og jeg vil sige, netop som du nævner, chancen er der rent faktisk, fordi de er et af de hold, der kører med Ferrari-motor. Og Ferrari-motoren har ikke set nær, så lad os for nu at kalde det på en diplomatisk vis, problematisk ud, som Renault-motoren har set ud indtil videre. Og så vil jeg mene, at de faktisk i Jules Bianchi har en kører, som til tider har vist rigtig, rigtig, rigtig gode takter i forhold til, hvad han sidder i. Max Chilton har jeg været knap så imponeret over. Jeg tror egentlig, der var rimelig stor overraskelse over, at Marussia valgte at beholde ham. Men sådan det. Ja, og Man skal passe lidt på med Ferrari der, fordi der har været utrolig stille omkring dem, og det plejer at være et godt tegn. Hvis man kender til Ferrari, så jo mere stille der er, jo sjovere er det i sæsonen som regel. Fordi de har ikke særlig mange... de har ikke brokket sig så meget. Nej, og der har ikke været noget. Der har været... der har været lidt stille fra Ferrari fra tid til anden. Jeg vil så til gengæld også sige, at der har ikke været på noget tidspunkt, hvor Ferrari-motorerne virkelig har domineret på samme måde som Mercedes-motorerne. Til gengæld har det, som sagt, heller ikke set lige så problematisk ud som Renault-motorerne. Det næste hold, og det kan komme som lidt af en overraskelse i forhold til, hvordan de har set ud i forsæsonen, det er Williams. The Dark Horse. Ja, og lad os bare sige det, som det er. Williams sidste mange sæsoner har ikke været udbredt positivt. De fik så en overraskende første plads med den derværende Pastor Maldonado. Han kører ikke for holdet mere, han er skiftet til Lotus. Og i stedet for har de nu fået Felipe Massa, og har beholdt Valtteri Bottas, som faktisk imponerede forholdsvis meget sidste år. Det er spændende, Will Williams, og det som jeg sidder og glæder mig ret meget over, fordi at jeg er forholdsvis stor Williams-fan, er, at de i den grad ser ud til at have rejst sig i forsæsonen. De fleste større sider kalder dem simpelthen en delvis favorit sammen med Mercedes. Jensen Button har flere gange været ude og udtalt, at McLaren ikke ser ud til at kunne følge med Williams i de første par løb. Der kan selvfølgelig være en hel masse overraskelser. Og generelt har det set fantastisk godt ud for Williams. Blandt andet fordi, at de har skiftet til Mercedes-motoren i år, som i længden ser ud til at være den bedste på alle kanter og leder. Og så har Philip Massa åbenbart gjort et rigtig, rigtig godt stykke arbejde i at udvikle bilen sammen med Valtteri Bottas. Ja, altså, og for, hvis vi skal vende tilbage til Kobayashi, som jo udtalte efter at have set træningerne, efter at have set testene, at det så ud til, at de fleste Mercedes-biler havde 20-30 km mere i timen på toppen, ja, end alle andre hold. Og hvis det er en sandhed, så bliver det hårdt for mange andre. Men der er så også tvivl omkring, hvordan var der skruet på bilen, var det sat i race setup, da det var, og ja, kan de holde distancen med den mængde benzin, de må bruge nu, som jo også kommer til at være en faktor. Men Williams, ikke bare er de lidt opstået for de døde. Alt respekt til deres tidligere kører, Pastor Maldonado, som jeg egentlig synes gjorde det rigtig godt med det, han havde. Men det ser bare ud, som om de har fundet et setup, der virker nu. Og så har de måske også den flotteste bil, efter de har indgået Martini. Det kan vi ikke glemme. Samarbejdet, som jeg ser det, så står Williams væsentligt bedre, end de har gjort i de sidste 6 år. De har fået sig et helt nyt tech-team. Det er Pat Simmons, der tidligere stod bag den store Renault-succes, som er blevet deres technical director. Og i forsæsonen har de været det hold, som har kørt næstflest kilometer, og det hold, som faktisk har haft mindst sammenbrud. De havde ét sammenbrud i den sidste træning, hvor det mere eller mindre, alt efter hvordan man læste det, simpelthen så ud til, at det var motoren, der havde kørt for mange kilometer. Den kunne ikke mere. Og det er der ikke rigtig særlig meget et hold, som Williams kan gøre ved. Jeg så også lige for nu lige afrunde Williams en ny udtalelse fra Jensen Button, hvor han sagde, at hvis den fart, som Williams havde holdt i træning, eller i forsæsonen, holdt, kunne han godt forestille sig, at de ville være helt op til 2 sekunder hurtigere per omgang end McLaren, så McLaren så ud på det tidspunkt. Så vi kommer til senere, McLaren kommer naturligvis også med en hel masse forandringer og forbedringer forhåbentlig til deres bil, allerede fra det første løb, men det siger lidt om, hvor overrasket, hvor positivt det ser ud for Williams. Man kan sige, der er rigtig mange vinde, der blæser Williams vej, altså alle steder, hvor man hører eller taler om det, og ikke mindst, så tror jeg også, at Felipe Massa har brug for at finde sig selv efter nogle år hos Ferrari, som man må sige, at var rigtig gode, i hvert fald de sidste 2 løb, han kørte i hver sæson, fordi at mellemsæsonerne har været, ja, pinlige. Ja, ja. Altså, jeg må også indrømme, det gør mig lidt nervøs, at Williams mange gange før, også i Barrichello, som også var en dygtig kører, har haft nogle kører, hvor de har snakket med, de har været helt fantastiske og så videre, og så har de altså lige manglet det der sidste, jeg ved ikke, fighterinstinkt, eller hvad man nu kan kalde det, som de lidt yngre og de lidt måske mindre bange kører har, som Hamilton og Vettel og hvem der nu ellers er, der virkelig går med alt efter sejren. Ja. Men lad os rykke videre til næste hold. Som er Toro Rosso, yes. Med Jean-Éric Vergne og Daniel Kvyat. De har så også skiftet ud, jo. Ja, i hvert fald den ene. Ja, de har sendt Daniel Ricciardo op til Red Bull. Yes. Ellers, ja, jeg har haft det alene. Jeg har svært ved Toro Rosso. Jeg synes, at det bærer meget præg i tit hos Toro Rosso, at det er et udviklingshold. Ja. Altså, der er ingen tvivl om, at de dele og de ting, der bliver sat på bilen, er for at teste til Red Bull. Det synes jeg, det bærer ret meget præg af. Måske endda mere i år end nogensinde før, i og med, at de også katastrofalt vis er skiftet til Renault-motor. I stedet for tidligere Ferrari, som yes. de jo har kørt med i... Ja, de havde heller ikke Scuderia. Nej, altså det eneste, som jeg faktisk for alvor synes snakker for, at Toro Rosso kan have flyttet sig, er, at det her det bliver det første år, hvor James Key, som er en virkelig, virkelig, virkelig, virkelig dygtig udvikler af biler, designer, har været med fra starten. Og jeg ved ikke, om det kommer til at betyde noget. Igen snakker vi om et hold, som har haft en nærmest katastrofal forsæson. Eller nærmest ikke eksisterende testsæson, kan man sige. Det er ikke mange omgange. Jeg kan lige prøve at søge senere, så vi kan få de absolutte omgange om, hvad for nogle hold, der har fundet noget. Men de har haft det hårdt. Alle Renault har haft det hårdt. Og det er jo også derfor, at det er så spændende op til de her, altså til den første træning, vi går i gang med, for at se, hvad har Red Bull, Lotus, Toro Rosso. Ja. Er der flere? Ja, det er hvis Caterham. Det er Caterham også. Hvad har de med af opgraderinger, fordi de andre er jo kvantespring foran, hvis det ser sådan ud, og jeg synes ikke rigtigt, altså Red Bull er det her ubeskrevet blad, som selvfølgelig altid kan komme og vende op og ned på det hele. Men der har ikke været meget entusiasme hos de fleste Renault-hold. Det har været, lad os se efter det tredje løb, hvor vi har fået samlet noget erfaring og så videre. Lad os se, hvor vi er der, hvor det begynder at rykke. Ikke? Ja. Men skal vi prøve at hoppe videre lad os til gøre det. Vi kunne den næste, snak. Som er Sauber? Ja. Er noget, hvis vi lige finder kørende først? Det er jo Adrian Sutil og Esteban Gutierrez. Spændende lineup. Lad os få det afsted med det samme. Gutierrez, jeg ser ham stadigvæk som værende i Formel 1, fordi han har en masse sponsorpenge med. Jeg synes endnu ikke, han har bevist sit værd hos Sauber. Han har selvfølgelig haft det svært, at han er blevet stillet op med en dygtig kører i Nico Hulkenberg. Det kommer vi til senere. Og så er der Adrian Sutil, som er rykket fra Force India over til Sauber, efter åbenbart at have snakket med ham i længere tid. Ja, og det kan jeg ikke forstå. Jeg kan ikke forstå, at Sutil laver det skift. Jeg har ingen insider-viden. Jeg ved ingenting. Jeg er kun en Formel 1-fan, som læser det samme som alle mulige andre. Jeg tror ikke, han har haft noget valg. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg tror ikke, han har haft det store valg. Der er nok kommet for mange penge et andet sted. Men Sauber var jo ikke et udpræget dårligt hold sidste år. Jeg har så til gengæld det, at jeg tror til stor del, at det var Nico Hülkenbergs skyld. Jeg tror, han fik den bil til at være... Overpræstere. 150% bedre, end den egentlig var. Ja. Hvad er dine forventninger til Sauber i år? Jeg har ingen forventninger. Det er sgu Toro Rosso og Sauber. Altså, det er 10. til 14. pladserne, synes jeg, et eller andet sted, vi snakker om. Ja, Jeg har ikke. Igen, men tænker lidt, at de måske kan score nogle point, i og med, at de kører med Ferrari, og kan komme foran nogle Renault-hold. Ja, altså, det kan være Lotus, for eksempel, der bunder helt der ud. Bunder ud, altså, men det kan også være Toro Rosso, der også bunder ud. Altså, jeg har på fornemmelsen, at Red Bull nok skal få fundet en eller anden del, som passer, eller borer nogle huller i en bund, eller et eller andet. Et eller andet skal de nok få gjort. Hammer med en hammer. Så han i hvert fald ikke ender over top 10 feltet, for det tror jeg ikke, de har råd til, for så mister de også ham. Men det er ikke, nu er det lige Sauber, og ikke... Vores forventninger til Sauber, de er ikke voldsomt store. Igen, Gutierrez, jeg synes ikke, han har vist det helt store, og Adrian Sutil, synes jeg, har for vane at beskylder andre alt andet end ham selv for de problemer, han engang imellem gav med bilerne. Men det er også bedre at pege ud af og få alle til at kigge på andet, end at pege ind af. Og sige, det var måske min skyld. Det næste hold. Ja, Force India. Nico Hülkenberg og Sergio Perez. Jeg vil tro, at alle hold, så må det være de mest sultne. Ja. Sådan har jeg det lidt, at jeg tror, at Sergio Perez, han... Hvis han kunne, ville han gerne køre over Kevin Magnussens bil, eller flyve forbi den på en eller anden listig måde, men jeg tror, han er så indet opsat på at vise, at han er en bedre kører, end han beviste i den til tider dårlig kørende McLaren Mercedes. Ja, jeg tror også, han er opsat på, at nu skal han eddermame ud at vise, hvad han er for en. Jeg har set en del interviews med ham, blandt andet fra BBC og så videre, og han har virket utrolig godt tilpas. Han virker lidt, jeg vil ikke sige bitter, men han virker lidt, han er klar til at slås for alt, hvad han kan få. Så er det Nico Hülkenberg, og nu siger jeg måske noget kontroversielt, men jeg synes utvivlsomt, Nico Hülkenberg, han er blandt de tre bedste kører i feltet. Og jeg synes måske endda godt, at han på en god dag kan tro både første og anden pladsen. Jeg synes, han har en evne mere end nogen andre i feltet til altid at få hans maskineri til at overpræstere. Han kører ryven ud af bukserne på enhver bil, for nu at sige det på godt dansk. Og så har han en evne til simpelthen at kunne få gummiet til at holde, når det er det, der gælder. Altså, udover at han er utrolig dygtig til åbenbart at udvikle bilerne. Ja, voldsomt altid at køre. Altså, han kan køre i næsten alt. Han kører faktisk også okay i vand. Han kører. Og også en kører, må vi sige, der aldrig har virket sådan rigtig umoden. Nej, han igen i modsætning til Sutil, som vi snakkede om før, så er han altid afbalanceret. Han fortæller altid tingene, som de er. Han siger aldrig, det er alle mulige andres skyld, men siger, kan finde på at sige, ved du hvad, vi havde ikke bil til, og så videre. En anden spændende aspekt ved Force India er også, at Force India selvfølgelig kører med Mercedes, det fortsætter de med. Og så stoppede Force India utrolig hurtigt udviklingen af deres forrige bil, som faktisk, altså, vi snakker en Force India, som faktisk lå og kørte stærkt og tog point fra McLaren. Ikke? Det var i par løb den bedst kørende Mercedes sidste år, måske lige på nær Mercedes selv. Men startede udviklingen tidligt, ikke? Men de startede udviklingen utroligt tidligt, fordi at de vidste, at den her sæson simpelthen ville være stedet, hvor de ville kunne score sig nogle måske endda nogle podiepladser. Og jeg vil sige, senere kommer vi til at snakke om Ferrari, som også har en utrolig lineup at køre, men i Hülkenberg og i Perez, tror jeg, at de har den mest afbalancerede nye køreduo, som virkelig vil kunne presse hinanden. Der er ikke nogen af dem, som har særlig meget ego med ind i holdet, tror jeg. Ja. Du er uenig. Ja, fordi jeg tror, at Sergio Perez, altså jeg synes også, vi så det nogle gange i McLaren, når det ikke kørte for ham. Okay. Så virkede han som en tikkende bombe. Så lå han og lavede hasarderede ting, når han skulle overhale. Og sådan noget. Så tog han chancer, der ikke var værd at tage. Og jeg tror, at Sergio Perez er et mere usikkert kort end Nico Hülkenberg. Jeg har utrolig stort... Altså, jeg har det godt med Nico Hülkenberg. Ja. Og vil gerne se ham andre steder end Force India. Jeg tror, der er andre steder, hvor han kunne gøre det bedre. At han ikke kører for Ferrari endnu, er en skandale. Ja, og det er muligvis fordi, at Kimi Räikkönen fik et fripas. Altså, angiveligt sad Hülkenberg med en kontrakt, der var underskrevet fra hans side, og Ferrari bestemte sig i sidste øjeblik, at de kunne få Räikkönen i stedet for. Vi kommer til det. Jeg tror ikke udbredet på en kombination af Alonso og Räikkönen, men lad os tale det. Lad os tage det, når vi kommer lige til. Det næste hold, det er Martin McLaren. Hvad siger du? Der er meget at sige, kan man. Altså, jeg vil sige, at min begejstring var helt fantastisk efter første test, altså years-testen. Og nu er det med ren danske øjne. Jeg synes Kevin, han har gjort det, man kunne forvente af ham, og ikke spillet på nogen måde ud eller lavet dumme ting, og holdet snakker utrolig godt om ham, at han har en god forståelse. Det skal de selvfølgelig også gøre, og det gjorde de også med Perez sidste år. Men der er bare en anden form for modenhed hos Kevin Magnussen. Og jeg tror faktisk også, Kevin Magnussens balance i sig selv, som han virker til at have, er bedre for Jenson Button. fordi jeg tror, han har brug for stabilitet, Jameson, når han kører, i forhold til en Perez, som jeg stadigvæk ser som sådan lidt en... Han har sgu noget sydamerikansk i sig, det kan man ikke... Perez, tror jeg også i stor stil, blev presset til, nu skal du præstere, nu skal du præstere, nu skal du præstere. Og jeg tror ikke nødvendigvis, Kevin Magnussen får det samme pres lagt over sine skuldre, fordi han er en kører, som McLaren har fået lov til at forme. Ja, jeg ved til det. Gengæld har vi Ron Dennis-billedet lige pludselig inde, som jo er en helt anden ting, end da designede Kevin. Ja. Så der, jeg tror, der er mere pres, end der var før. Det tror jeg ikke. Jeg har ingen insider-viden. Det er der desværre ikke nogen af os, der har. Men for mig virkede Kevin Magnussen også i lang tid som et Martin Whitmarsh-projekt. Ja. Og det er... Der er ingenting negativt i overhovedet, men jeg var ligesom dig en smule nervøs, da Ron Dennis kom ind, fordi jeg tænkte med det samme. Magnussen er ikke en, der har valgt Ron Dennis. Det kan godt være, at han har siddet på sidelinjen og set, hvad der er forsket, men han har ikke været hans kæledægge. Jeg har så til gengæld set en udtalelse fra Ron Dennis her for nylig, hvor han faktisk på både positiv og komisk vis udtalte sig både om Magnussens far og sagde, at han kendte han selvfølgelig rigtig godt osv. Men også decideret sort på hvidt sagde, at Magnussen var en ener. Han var noget specielt, og han var noget, som de havde rigtig store forventninger til. Og de var ovenud positive over, hvordan han allerede havde gjort det. Og så gør han jo noget, som Jameson Button ikke gør. Sådan helt ærligt. Jeg ved godt, at Jameson Button er meget stabil, men han kører bare ikke stærkt nok. Han kører balanceret. Ja, men han kører ikke stærkt nok. Jeg tror nogle gange, han er den slags kører, som mangler at få et spark. Sådan lige bag, jeg siger, kom så, jamen nu skal det, vi afsted. Og det tror jeg måske, at Kevin kunne være den rigtige til, i hvert fald op så. Jeg vil så igen at sige, at det er utroligt svært at snakke om Kevin Magnussen uden at sidde med klaphat og danskerflag og så videre. Og jeg tror allerede forud for den her podcast, det har vi snakket et par gange om, at vi er den indstilling, som jeg også synes, man bør være, at hvis Kevin Magnussen ender med at få, lad os sige, en 8. plads, så er det exceptionelt flot. Jeg er bilen taget i betragtning i hvert fald, vil jeg sige, og det er mit ømme punkt, det er også lige nævne, ja. At bilen efter anden test ikke virkede lige så overbevisende, som den gjorde i første test. Nej. Men de siger jo, at de kæmper med de samme problemer som alle andre. Der virkede bare som om, der manglede noget top speed på McLarens bil. Og det var ret tydeligt at se, da Mercedes hold kørt, at de havde noget ekstra. Og så er der noget helt andet, og det er den sidste tredjedel af løbene, som man skal være opmærksom på, og det er, at Mercedes har været ude og sagt, at den sidste tredjedel af løbene, der er deres service, den er skåret væsentligt ned på grund af, at McLaren Mercedes skifter til Honda, og det tror jeg også bliver en faktor, at den udvikling, som går ind i 2015-sæsonen, fuldstændigt. Så jeg tror, vi skal være glade, hvis Kevin, han ender i top 10. Og alt det her med, at de danske aviser kalder ham, jeg ved ikke hvad, fantomet, og hvad det nu ellers hedder. Bare husk, at det er for på bred vis af de selvsamme aviser, som står klar til at stikke ham i ryggen, hvis han ikke på det nærmeste bliver verdensmester. Det er en helt anden snak, det behøver vi ikke at komme ind på her, men en 8. plads eller frem efter for Magnussen, er vi det enige om, det kan man sagtens være fuldt ud tilfreds med. Ja, hvor har vi en Jameson Button? Er det ikke nogenlunde det samme? Jo, altså det tænker jeg. Altså, der er meget snak om, at de skulle komme med en helt ny aeropakke til det første løb og så videre. Det er der selvfølgelig også noget risici, men jeg har jo en vindtunnel. Og så har jeg svært ved at forestille mig, at Ron Dennis vil stille sig tilfreds med en sæsonsvis sidste år. Han er fælles udpræget slavepisker, hvis man skal tro på de fleste ting, man læser om ham. Men han forstår eddermame også at få resultater frem. Ja, men det er der, jeg tror, vi skal sætte vores lid til det her Mercedes problem senere på sæsonen. For jeg tror, hvis der er nogen, der holder det smoking gun op for deres pande og siger, vi har en aftale, så er det Ron Dennis. Fordi ellers så bliver der brændt bord i en størrelsesorden, som Mercedes ikke råd til. Fordi den mand, han er gær i. Altså og han vil vinde. Og det må man jo have respekt for. Ja, altså du snuste jo lige til det før, men der er også en kæmpe risiko i, at de skifter til Honda motor næste år. Honda som... Altså nu kan man se, hvordan det er gået for Renault og så videre, og ikke at Honda er sammenlignet med Renault eller omvendt for den sags skyld, men det er en helt ny motortype, det er et mærke, som ikke har været i Formel 1 i gået mange år, og de kommer så lige ind og skal supporte et af de mest vindende hold i feltet. Men jeg tror, der er en grund til det. Altså, jeg har ikke den der helt vildt skidte mavefornemmelse, fordi jeg har lidt Honda stående derude i roen med masser af penge til at udvikle, mens de andre de kører første sæson. Ja, jeg ved godt, race er noget andet, men de kan edderbanke med nå at fange meget på fabrikken, inden de leverer den motor her nu. Det kan de andre også. Det de må kan vi med. Men jeg tror ikke, Honda er dumt. Det bliver ekstremt spændende at sige, men lad os holde lidt til næste år. Jamen, så kommer der endnu et hold. Lotus. Og det er jo dig, Thomas. Det er Romain Grosjean, som kører en sæson mere end en kører, som virkelig, virkelig løftede sit niveau, specielt i sidste halvdel af forrige sæson. Og så er det nytilkommeren Pastor Maldonado, som utvivlsomt har hastighed, utvivlsomt er en fighter, men også en gang imellem laver nogle ting, hvor man sidder og tænker, hvad skete der der? Kører du ikke i det samme løb som alle andre? Med til alt det hører selvfølgelig, at Lotus for det første slet ikke var med til den første træning i år. Deres bil var simpelthen ikke færdig. Og de efterfølgende træninger, som de så har deltaget til, har ikke ligefrem været ovenud positive. De lider igen af de præcis samme problemer som alle de andre Renault-hold. De kan simpelthen ikke få maskineriet til at holde. Det er alt fra, at vi kører 70 omgange til, vi kører knap dem ud af pitten, før bilen brænder sammen. Det mest interessante ved Lotus, udover at de selvfølgelig har mistet en del af deres virkelig dygtige folk, James Allison, som er deres chefdesigner, er i mellemtiden smuttet tilbage til Ferrari, og de har mistet Boullier. Han er taget til McLaren. Der har været en masse om deres pengeproblemer osv. Det var egentlig meningen, at de skulle have signet Nico Hülkenberg. Det kan man så sige i retrospekt, det var måske godt, at de ikke fik gjort det for Hülkenbergs side. Hvorom alt er, er Lotus stadig et hold, som tør gå nye veje i deres designs af deres bil, det så man også sidste år, hvor de lige pludselig kom med en længere wheelbase. I år har de måske lavet bilens mest originalt udseende bil, med en næse, Twin Tusk næsen, som vel på det nærmeste er to næser. Og aerodynamik, fordelen i den skulle angiveligt være massiv, og den skulle være utrolig svært for andre at efterligne. Indtil videre har vi bare ikke set det. De har simpelthen ikke kørt nok kilometer, de har kørt nok omgange, og de har ikke haft nok fart i bilen. Nej, og det er jo bemærkelsesværdigt, fordi de har fået tilført penge i en størrelsesorden, som man slet ikke kan drømme om. Altså, de har, plus vi har fået dansk liste. Ikke i forhold til andre. Nej, men i forhold til, hvordan de sad med Kimi. Altså, jo. Altså, i forhold til 0, så har de i hvert fald fået tilført til at holde kørende. Ja. Vi har fået Saxo Bank har også sponsoreret dem. Det er jo nok grunden til, at Markus Sørensen lige pludselig står som testkørende, altså tredje kørende. Så har de passet med Maldonados mange oliepenge. Ja, venezuelansk, eller hvad det hedder, oliepenge. Yes. Og det skaber nok også meget godt i kassen, så alt i alt, så står Lotus vel egentlig bedre, end de gjorde sidste år. Økonomisk, ja. Køremæssigt. Jeg har al ære respekt for det, Romain Grosjean han gjorde, hvor han simpelthen kørte fra Kimi Räikkönen. Det gjorde han slet og ret. Det kan man ikke komme udenom. Men også en... Eller mærke en Kimi Räikkönen, som ikke fik løn. Det kan man sige. Måske ikke været mest motiveret Kimi Räikkönen. Ej. Men stadig en kører, som virkelig løftede sit niveau sidste år. Jeg synes stadig nogle gange, det virker som om Grosjean, han har for vane at tyve lidt for meget på sig selv, når det ikke går hans vej. Jeg ved det ikke, det kan godt være, han er kommet over det. Og så er der Pastor Maldonado, som det ene løb kan virke som en verdensmester, og det næste løb kan være den slags kører, hvor man sidder og tænker, hvad han overhovedet laver i Formel 1. Jeg er tvivlsom på, hvordan man opdrager at køre i Venezuela, fordi det er godt nok svingende. Altså, det er interessant. Jeg glæder mig til at se, om de overhovedet gennemfører første løb, for det er meget tvivlsom på. Med det mangel på antal kilometer, som de har kørt, er det tvivlsomt. Og man kan sige, igen, Grosjean har været ude at sige, at det første løb skal ikke ses som en training session. Men det er nok lidt der, hvor vi er. Altså, det bliver et spørgsmål om, at det bliver et løb, hvor de kan udvikle på bilen, hvis de da kan få den til at holde. Ellers så skal de i hvert fald bruge kilometerne under training sessions. Virkelig, virkelig, virkelig godt. Ja. Og det bliver svært. Det bliver med masser af, af olie ned ad siderne med, hvad hedder det, det der fluoriserende væske, som, så de giver mod aerodynamik og sådan noget. Altså, de kommer over til at kaste den bil rundt. Så de er, det, altså. En sidste detalje, og det er nu ikke, fordi vi skal mobbe ham, men det må være en smule bittert for Maldonado, som egentlig havde skrevet kontrakt med Williams også for denne her sæson, eller havde en kontrakt som holdt også for denne her sæson, vælger at sige, jeg vil simpelthen ikke køre for jer mere, jeg smutter over til Lotus, der har jeg en mulighed. Stadig betaler Williams i år for at komme ud af sin kontrakt med sin mange oliepenge, tager sin oliepenge med over til Lotus, hvor han får et sæde, fordi Lotus havde set rigtig godt ud sidste år, og det modsatte kunne sige om Williams, og så ser det i den grad ud til, at de to hold har byttet rolle nu, ikke? Så fik han Twin Tusk. Twin Tusk Turbo Button. Så det bliver spændende. Ja, det næste hold. Ja. Skal vi finde det? Det er Ferrari. Oh, ja, det er jo mit hjertebarn. Hvilket jeg nok aldrig helt lærer at forstå, I er med. Det er Ferrari. Nej, men så kan vi jo snakke om, hvem de der. Ej, du har jo skiftet i virkeligheden. Ja, jeg er lidt en turncoat. Så du har ikke noget hjertehold? Jeg har to. Jeg har halvandet. Hvis Jacques Villeneuve har været der, så er der ingen tvivl om. Altså, jeg holdt jo med bare Honda, bare på grund af ham. Ja, du var... Var det bare Honda dengang? Det var det vist ikke engang. Han kørte også for... Lige meget Martin Ferrari. Ja. Ferrari har jo fået... En opgradering, kan man sige. De har været gennem udvikling. I Kimi Räikkönen, tror jeg, og... Fernando Alonso er jo Fernando Alonso, det kan man ikke tage noget fra ham. Muligvis den bedste kører i feltet, tror jeg, Fernando Alonso er. Det er min personlige. Kimi Räikkönen... Thomas, han kom til at sige noget til mig, at det var omkring Kimi og hans præstationer, når man sådan skulle kigge på det. Og det har jeg egentlig tænkt lidt over. Og det er rigtigt, Kimi har ikke rigtig præsteret sådan helt vildt meget siden hans sæson i... Hvor han vinder, hvad er det, 2007? Mm. Og så forsvandt han ud og kørte rally, mm. efter han var blevet mavesur i ja. De to efterfølgende. Ikke? Hvor man ligesom godt kan se Fernando Alonso's niveau. Det har løftet sig. Det har hele tiden ligget højt. Ja. Altså, han har præsteret mere end Ferrari, der ikke kunne en skid i... Og jeg tror faktisk, nu kan jeg ikke huske, hvordan det var, jeg formulerede det helt præcis, men jeg tror faktisk, det var det, jeg mente. Jeg har kæmpe stor respekt for Kimi Räikkönen, men kan ikke have anden, han er en gudsbenådet kører. Jeg synes bare, han har tendens til en gang imellem at sige, nu ligger jeg her, og nu har jeg ikke lyst til at kæmpe for det. Han er så også en kører, som i nogle løb simpelthen lige pludselig siger, ej fuck det her, det gider jeg simpelthen ikke. Nu skal jeg frem i feltet, nu gør jeg, hvad jeg kan. Jeg synes bare nogle gange, han bliver lidt for passiv. Han virker for mig, og det kan godt være altså helt fejl, det har jeg gjort før, han virker bare nogle gange, som om han lidt mangler den der sult, som nogle af de kører, som måske ikke har haft førsteplads af verdensmesterskaber, gør. Men der må være en grund til, at han skifter til Ferrari. Det må være, fordi han har en anden form for sult i sig. Det kan sgu ikke bare være, fordi han... Altså, det er jo et hold, der kan betale ham, kan man sige. Det er jo, at han er jo gået nærmest et år uden at blive betalt, så det bliver også noget nyt. Ja, han får løn lige pludselig. Finland bliver glade. Men jeg synes, der er sket mange simpelthen Ferrari. De har også fået et nyt tech-team, som vi snakkede om før. James Allison har designet bilen, og han kan... godt nok finde ud af. Han kan slå en steg. Det kan han. Altså på et stykke papir og tegne en bil. Lige præcis. De har endelig fået styr på deres vindtunnel, ser det ud til. Jeg har i hvert fald snakket meget om, at det de ser på banen og svarer til, hvad der sker i deres vindtunnel. Men har en ufattelig grim bil, hvis du spørger mig. Nå, jeg er en stik modsat. Jeg synes, snudepartiet på det er helt exceptionelt. Jeg synes simpelthen, den bil er så flot. Jeg vil indrømme, at jeg synes faktisk, måske Williams... er lidt pænere, men det er kun kvæg. Måske. Nej, det er kun kvæg, de har fået den nye maling-opgradering med Martini-striberne. Det er altså det klassisk. Det ligner en racerbil, der er blevet sådan muteret sammen med en anden. Nej. Det synes jeg er unfair, fordi jeg synes, det er en rigtig flot bil, de har fået lavet. Jeg synes, deres gamle bil var grim. Det må jeg godt sige, men jeg synes faktisk, den store sorte bagende, de har fået lavet på den, er ondskabsfuld. Jeg tror, at det røde drøn, det kommer til. Jeg er lidt positiv over, at de ikke har negative rygter derude. Fordi Ferrari præsterer med ro. Det eneste, jeg er bange for, er, at det, man ikke har hørt fra Ferrari i præsæsonen, netop tyder på, at der ikke er meget at høre fra Ferrari. At bilen simpelthen, jeg tror, det er en udmærket bil. Jeg tror ikke, og det er udelukkende baseret på rygter og hvad man ellers har set, at Ferrari-motoren er stærk nok til at hamle op med Mercedes-motoren. Og så kan James Allison og de andre have designet nok så god en bil. De har ikke en Adrian Newey, som kan opveje mange, mange kilometer i timen med en fuldstændig genial aerodynamik. Og jeg tror, jeg kunne godt se det, at Ferrari kommer til at få igen en svær sæson, selvom de har gjort en masse rigtige ting. Og så synes jeg måske, der er det, og det vil jeg gerne høre din mening om, det mest spændende med Ferrari i år. Det er to alfahanner. Det er to, jeg vil være først. Det er to verdensmestre, de har til at køre for dem. Er det et godt træk? Det kan være både et godt træk og en tikkende bombe. Altså man kan sige, at Kimi er et år ældre end Alonso, så vidt jeg husker. Eller han er 79, og Alonso er 82, ikke? Jeg kan faktisk ikke huske det. Tror jeg. Jeg tror, det er 3 år så. Så Kimi er den ældste, så derfor må han bestemme. Men Kimi siger jo ikke så meget, så derfor så... Og når Kimi siger noget... Altså, jeg har det lidt ambivalent med begge to. Altså, jeg, det kan være både godt og skidt, men jeg bliver lidt træt af at høre på Alonso snakke cykelhold hele tiden, og ikke så meget om at køre bil. Jeg tror, og det er min egen gidsning, jeg tror, Alonso han dropper næste år, til at vi ham ikke mere formeligt. Jeg havde faktisk allerede tvivlen op til denne her sæson, men der er mere og mere, jeg synes, der indikerer, at han skal væk, og han stopper fuldstændig. Det er rigtigt. Jeg tror, hans skuffelse over ikke at have haft en fuldstændig komplet, slet ingen tvivl, vinderbil med Ferrari, den har simpelthen slået noget gejsten ud af ham. Og jeg kan ikke se ham. Jeg kan ikke se ham gå til andre hold. Ja, altså, der var jo rygter, og det er det jo selvfølgelig altid, men der var jo rygter om, at han var på vej. Gerne ville over til Red Bull, og det er selvfølgelig ikke noget at sige til osv. Men jeg havde heller ikke udpræget troet på en kombination, der hedder Vettel Alonso. Og det er selvfølgelig altså bare rygter osv. Jeg kan ikke se, hvor han skulle rykke til, i stedet for Ferrari for at få en bedre plads. Så er der Mercedes. Mercedes går ikke af med hverken Hamilton eller Nico Rosberg. Nej. Så er der, hvem er der så mere? Så er der McLaren. Så skulle det være i stedet for potentielt Jensen Button. Måske Magnussen, hvis han får en skuffende sæson. Det tror jeg heller ikke på at komme til at ske. Nej, fordi bilerne er ikke stærk nok til... Altså Alonso vil være en alfahand på toppen af bjerget. Kimi er jo en lidt anden type. Han kan jo godt leve med noget dårligt og gøre det godt, fordi i virkeligheden der, han er bedst som kører. Ja. Men jeg tror, det her det bliver Alonso's, men den står for egen regning. Jeg tror, det bliver Alonso's sidste sæson i Formel 1. Jeg synes, han er gang i alt for meget ved siden af, og alt hans snak om cykelhold, og han skal være primus motor. Jeg tror, han har tjent de penge, han skal, og nu kan han trække sig tilbage til den iberiske halvø og blive bedste venner med en eller anden cykelstjerne. Og det skal han jo. Jeg kan ikke forstå det, men jeg tror egentlig, han er blevet midt på en eller anden måde. Ja, men, ikke midt af sejre, men måske midt af Formel 1. Ja, og midt af måske ikke at få de rigtige muligheder. Ja. Men om altså det hele bliver meget... Jeg vil sige, når vi er nået halvvejs igennem, hvis ikke Ferrari eksploderede på grund af de to kører, men rent faktisk kører godt, ja, så tror jeg måske også, man har fundet to mænd, der kan blive venner for livet-agtigt. Altså, det er enten... Spørgsmålet er bare, om de er den type, som kan finde ud af at presse hinanden. Altså, jeg ser dem lidt begge to som sådan individualister. Altså, de lever lidt værd for sig. Det kan godt være, at de kan blive rigtig gode venner, fordi de har umiddelbart tid til at have mange til... Eller sådan samme... hvad hedder sådan noget? De har mange ting, som spiller for dem, begge to, ja, uden for banen, og de virker lidt som den samme type mennesker. Om de kan ligge aktivt og presse hinanden på den helt rigtige måde, og om de kan få hinanden til at overpræstere. Jeg har min tvivl. Jeg tror ikke, det kommer fra Kimi i hvert fald, fordi Kimi han kører, som Kimi gør. Ja. Og det er på den finske stille. Og det er, jeg starter godt ud, og så lige pludselig så er der en eller anden, der siger, så, nu har Kimi slået banerekorden. Jeg ved ikke, hvad han ligger og laver. Så slår han den igen, og slår han den igen, så slår han den igen. Jeg synes bare også nogle gange, det bærer præg, at når han tager helt op, så finder han ud af, det kan sgu ikke rigtig betale sig for mig lige at tage den sidste position. Jeg ved ikke, det kan godt være, at det kommer til at ændre sig jo. Ja, altså jeg har svært ved at se det. Jeg har ikke set Kimi i en ordentlig bil, siden han skrev for Ferrari. Nej, præcis. Og det er derfor, jeg ikke... Jeg synes, Kimi er en gudsbenået gave til feltet. Alene på hans udtalelse. Jamen, fordi han har den her retorik omkring, hvordan man udtaler sig. Men de siger også, at han arbejder vildt godt med bilen. Ja. Han sætter sig ikke bare i bilen og kører, og det... I hvert fald, når Nando Alonso heller ikke, de begge to folk, der arbejder med bilerne, og det tror jeg, plus deres erfaring, er en fordel for Ferrari, som lige nu oplever et halvdårligt årti siden ja. Schumacher han smuttede, ikke? Altså, der har kun været én gang, og det er Kimi Räikkönen sidste gang han sad i Ferrari. Og selv der måtte han virkelig kæmpe for det, ikke? Det, han, det var et point foran Fernando og Lewis. Ja, et point. Og hvad var det i 2000? Ja, det var 2007. Ja. Så vi kunne lave en Ferrari podcast. Ja, men ingen tvivl om at jeg vil være ærlig at sige, jeg er Ferrari mand. Jeg har en forkærlighed. Williams. Jeg kan godt lide Williams, og så kan jeg ikke lade være med at parkere lidt tiltro i McLaren, men jeg tror ikke, at McLaren er stærk nok i år, men det er en anden side. Det næste hold, Martin? Jamen, det må så være det sidste. Nej, jeg tror, der er to endnu. Nej, det er rigtigt, det er den næste sidste. Mercedes? Ja, det er det. Ja, du må også gerne starte ud, hvis du har noget at fortælle om dem. Jeg synes, nu gør jeg det så alligevel, undskyld. Jeg vil bare lige hurtigt knytte en kommentar, det hedder, jeg synes ikke, der er så meget at sige med William, eller slider, om Mercedes i år. De har set super stærke ud, og de er favoritter. De har i hvert fald potentielt et verdensmesterskab hængende derovre. Altså, jeg ser det som den oplagte favorit af alle. Bookmakerne har dem alle sammen som favoritterne. Spørgsmålet er, hvem bliver verdensmester? Mm. Nico eller Lewis? Jeg synes ikke, eller jeg mener ikke, der er nogen tvivl om, der er den hurtigste af de to. Jeg tror ikke, Rosberg, som jeg har kæmpe stor respekt for, kan følge med Hamilton på en god dag. Til gengæld er jeg ikke i tvivl om, at Rosbergs hoved er på et mere balanceret plan, end Hamiltons har været i adskillige år nu. Det virker meget som om, at de har fået pillet en del af den der rebelske attitude ud af Hamilton, som han lige pludselig fik på et tidspunkt, hvor alt skulle ændre sig. Han skulle have tatoveringer, og han skulle skride fra hans tidligere manager, og hans far, og han skulle have fine kærester osv. Og det synes jeg helt sikkert, der skal være lov til. Det skal jeg overhovedet ikke blande mig i. Det er ikke min rolle. Jeg ønsker for den sags skyld ikke engang at kommentere det. Jeg synes bare også, at hans mentalitet i forhold til Formel 1, den led under det. Det kan godt have været en masse andre ting, som jeg slet ikke kender til. Hvor Rosberg, han har hele tiden virket fokuseret. Han har hele tiden virket som køren, som hvis han fik en ordentlig bil, skulle han fandme nok præstere. Skulle jeg vælge mellem, hvem der bliver verdensmester de to år, med de ting, som vi har set ud fra forsæsonen, så tror jeg stadig på Hamilton, udelukkende på grund af, at han er køren, som virkelig kan køre fra stort set størstedelen af feltet, hvis han ellers har en bil. Altså, hvor stor forskel ser du på Nico Rosberg og Sebastian Vettel? Kæmpe. Gør det? Ja. Vettel er, kommer vi til lige om lidt, ja, men han er nærmest perfekt. Og det er en Vettel, der har været ude at udtale for 2 dage siden, at hvis ikke de fik den... Det kommer vi til, Martin. Ja. Nu, jeg ser også... jeg er sgu sådan lidt i susind, fordi at hvis materialet kan holde, så er det jo Lewis Hamilton. Men hvis den skal køres stabilt, så bliver den Nico Rosberg. Ja. Fordi at Lewis har ikke tålmodighed til at lade bilen bare trille. Nej, det kan og deck management. Ja, og det er jo om noget en sæson nu, hvor deck management og fuel reduction, det er bare ikke Lewis Hamiltons måde at køre på. Altså, lige præcis, det har vi slet ikke snart om endnu. Fuel reduction, altså at de kun har 100 liter benzin. Ja. En spændende tal i der, som jeg har 20 stjålet fra Autosport Magazine, som vel sagtens kan betegnes som kilden inden for nyheder af den slags, det er, at ellers var det faktisk for BBC, det er også lige meget, det er, at de fleste af Mercedes kørende, af de hold, som altså kører med Mercedes motor, på ingen tidspunkt rigtig havde brokket sig over, at det her, det var et problem at spare på benzin. Altså, de har selvfølgelig en indikator i bilen, som fortæller dem, hvornår de skal til at spare, hvornår de skal give knap så meget gas og så videre. Og de fleste Mercedes kører havde åbenbart sagt, jamen, selvfølgelig var det noget, de skulle holde øje med, men det havde ikke været et udpræget problem. Og det er bemærkelsesværdigt. Forud for sæsonen var der rigtig mange rygter om, at Mercedes havde en motor, og det er kun rygter, der er ikke noget blevet bekræftet. Der er angiveligt udviklet 100 hestekræfter mere, det vil sige, den var væsentligt kraftigere. Den kørte længere på literen, og så var energisystemerne i den, de var bedre. Og så ser det jo i den grad også ud til, at de har holdbarheden. Så mange af tingene har vi allerede fået demonstreret, men hvis den samtidig også er mere benzinbesparende, så begynder det at blive svært. så bliver det en liga for sig selv. Og det er jo også derfor, at der er en tøs fornærmet Vettel, der siger, at de kommer til at ødelægge. Det kommer vi til. Nå ja, men det er jo også bare for at demonstrere, at der er snak om Mercedes. Altså, der er hold i det her med, de er favoritter. Fordi hvis du har en Vettel, der går ud og siger tøse fornærmet, at Mercedes-motoren kommer til at ødelægge løbet. En mand, som vel at mærke har haft en Red Bull, som har smadret alt igennem de år, hvor han har været. Altså, specielt sidste år. Ja. Hvordan kan han gå ud af det nu og sige... Jamen, jeg har så ikke set det, så jeg ved det ikke. Jeg tror heller ikke på det. Men det er fint nok. Og hvis det var, at Red Bull ikke kunne få den til at virke, jamen, så skifter han hold næste år. Det har han været ud at sige. Åh, det har jeg ikke læst. Og det er... Jeg skal prøve at kigge. Ja, nu er vi sådan på automatisk vis alligevel sprunget videre til Red Bull. Men ingen tvivl om, McLaren Mercedes, nej, Mercedes AMG, er en favorit. Ja, om de bliver 1-2 eller 1-3, det ved jeg sgu ikke, men hvis den... Hvem kommer til at ligge ind mellem? Altså, hvis min... Nu er jeg jo en Ferrari-mand, som ikke er skideglad for Fernando Alonso. Og jeg husker stadigvæk dagen, det blev offentliggjort, at han skulle køre for dem. Og det var ikke med udbredet begejstring. Men jeg var også blevet pleaset med en Michael Schumacher, der igennem så mange år havde kørt godt. Og så du kunne godt lide Michael Schumacher, men du kan ikke lide Sebastian Vettel. Det synes jeg, du skal bruge noget tid til at tænke over, når vi er færdige med den her podcast. Inden vi skal snakke næste podcast. Det er et helt andet problem. Du har også et problem med Jacques Villeneuve. Det er også til en anden gang. Nej, det er jo rent kærlighed. Det er man-love. Lige præcis. Man-crush. Hvad mener du med det? Ikke noget. Lad os komme videre. Vi kan jo ikke bestride, at Michael Schumacher er en gudsbenådet kører. Slet ikke. Men, selv i en dårlig Ferrari præsterede han jo rigtig godt. Men hvis der var nogen, der på det nærmeste ødelagde Formel 1-sporten. Mere end Vettel nogensinde har været i nærheden af at gøre. Ja, han demonstrerer ved bare ret tid omhu ved at vinde mange gange. Alt. Og det er jo imponerende i sig selv. Og hvis han ikke kunne vinde, så kørte han jo bare folk af banen, ikke? Men... Og det gør Vettel, ikke? Og når han overhører bare... Han overhører bare ting. Jeg tror, vi skal spørge Mark Webber om det. Ja, lige præcis. Men det overraskende er, at Mark Webber kan lide Alonso. Det er sådan et venskab. Ja, det var et venskab der, fordi at... Red Bull, Mark. Nej, det er dig. Det er mig. Sebastian Vettel, selvfølgelig. Den, der wunderkinde aus Heffenheim. Aus Heffenheim. Fjerdoblet verdensmester har i år fået en ny teammate, som er rykket op for Toro Rosso til manges store overraskelse, tror jeg. Jeg har indtil videre hele tiden kaldt ham Daniel Ricciardo. Det hedder han åbenbart ikke. Sådan udtales det åbenbart ikke, har jeg nu forstået. Det udtales åbenbart bare Daniel Ricciardo. Det kan man så lære lidt af. Bum. Hvorfor så prop det ekstra? Jamen, jeg ved det ikke. Han kommer fra et andet land, Martin. Jeg ved det ikke. De har haft en forfærdelig forsæson. Det kan jeg ikke rigtig sige som andre ord. Taget betragtning af, hvor dominerende de har været de sidste par år, har de haft en forfærdelig forsæson, hvor bilen nærmest ikke har ville køre. De har haft nogle enkelte dage, hvor jeg tror, de er kommet op på over 70 omgange. Men selv den bedste tid, som Ricciardo sat, var, så vidt jeg lige kan huske, nu har jeg ikke detaljerne her, men så vidt jeg lige kan huske, 2 sekunder langsommere end en Massas hurtigste omgang i alt træning. Og det er eddermame lang tid for et hold, som har været så dominerende de sidste par år. De har haft et kæmpe problem med, at motoren den er overophedet, hvilket nok... Delvis selvfølgelig Renaults skyld, men også Adrian Newey, som design. Har for vane at designe bilerne så ekstremt kompakte, som man næsten ikke tror på. Det giver dem også nogle aerodynamiske fordele. Og nu kan jeg ikke huske, om det var Alonso, eller om det var Hamilton. Jeg tror måske, det var Hamilton, som er ude og udtale, at der er sådan en uskreven regel, der hedder, at hvis en bil er flot at se på i Formel 1-feltet, så er den oftest også rigtig hurtig. Og jeg vil mene, at Red Bull har, på nær lige Williams, har de feltets, jeg tror faktisk også over Williams, har de feltets bedst designet bil. Altså alle de her grimme næser og ting og sager, som man ser på mange af de andre biler, har de formået at gemme helt væk, og de har faktisk en bil, som tilnærmelsesvis ligner den, de havde sidste år. Det synes jeg er rigtig, rigtig flot klaret. Desværre har de ikke holdt for en skid for dem. De har nærmest ikke kunne køre nogle omgange. De har mere end nogle andre tyde til løsninger, hvor de har stået i pitten nærmest og savet karosseriet, for simpelthen at lave udluftningshuller, og selv det har ikke virket. Så rygterne hed, at Adrian Newey angiveligt var taget tilbage til fabrikken meget, meget tidligt for simpelthen at tegne en revideret version af bilen, som skal være klar til den første træning. Ja, ja, altså, Vettel gik jo decideret i Harris ud og sagde, "The car doesn't work, I'm going home." Nå. Det kan jeg ikke huske. Det er sjovt, at der er meget mange ting. Jeg synes også, at Vettel, på trods af de problemer, der har været med bilen, har været rigtig, rigtig god til at sige, at nu kan man ikke bare skyde skylden, eller al skylden på Renault, fordi det er også det hold, som de har vundet 4 verdensmesterskaber sammen med, og som de har haft etableret et rigtig, rigtig godt samarbejde med indtil videre. Utvivlsomt ser det ud som om, at Renault løber ind i, Red Bull løber ind i den sværeste sæson, de har haft indtil videre, siden alt den succes, de har haft selvfølgelig. Men om det betyder, at de ikke stadig kan komme op og blande sig blandt de bedste hold, det har jeg stadig min store tvivl om. Red Bull som potentielt stadig verdensmester. Tror du på det? Jeg vil ikke afskrive. Jeg tør ikke afskrive. Ej, det er der ingen, der gør. Det er jo det sjove, ikke? De har jo... De startede jo heller ikke den her sæson skide godt. Nej, det er rigtigt. De havde faktisk også nogle problemer. Men så efter de Pirelli lavede dækkene om igen, ikke, så var der jo ingen, der kunne stoppe dem, altså. Nej. Hvilket også var en bizarre hændelse, men sådan er der så meget. det var noget, man ikke skulle spørge om, ikke? Ja, men jeg vil ikke kalde dem for et wildcard. Jeg vil kalde dem for et wildcard, fordi den bil har ikke kørt særlig mange kilometer. Altså man kan sige, de har faktisk kørt flere kilometer, hvis nok en Lotus har, fordi de har overhovedet ikke kørt nogen kilometer, men de har jo ikke kørt mange. Altså Toro Rosso har heller ikke kørt mange, så de har ikke særlig mange steder hen. Caterham har ikke kørt mange. Altså der er ingen Renault-hold. Det er den grønne, der nogle gange kigger ud og bliver sparket. Husker den, og så vender den tilbage igen. Men jeg har svært ved at se, at de ikke bliver nødt til at gøre noget for at tilfredsstille Vettel. Jeg har det på samme måde. Jeg tror mange af de rygter, der har været om, at Vettel skal have en bil, eller så begynder han at kigge andet sted, og så videre. Jeg er opdigtet. Jeg tror, at han har, i modsætning til dig, synes jeg, at han har været utrolig balanceret i hans udtalelser omkring holdet og bilen, og så videre. Nu snakkede vi før om, at han måske ikke altid var den mest populære at køre. Jeg var kæmpestor Vettel-fan indtil det, han lavede med Mark Webber i den foregående sæson. Hvad var det, han lavede der? Næsten glemt. En lille detalje, hvor han på den nærmeste kørte ham ud af løbet og fik at vide, at han skulle blive på anden pladsen og valgte at gøre det alligevel. Der er utrolig mange ting der, og jeg synes egentlig, det var en af de første ting, som han virkelig ikke handlede særlig godt. Til gengæld synes jeg, det har været fantastisk at se for eksempel Vettel stå ud af bilen i træningen her og simpelthen hjælpe de forskellige med at skubbe den tilbage i pitten. Ja, ja. Han har været ude flere gange og sige, prøv at høre, det er ikke kun Renaults skyld det her, det er også vores egen skyld, og vi har et stærkt samarbejde osv. Jeg synes, han har spillet den fuldstændig. Men hvad skal han ellers gøre? Han kan jo ikke gå ud og... Nå, men der er jo mange andre kørefældet. Nu ved jeg godt, det er langt længere nede, men en Maldonado valgte jo at gå ud og sige, som få ellers gør i Formel 1, Williams kan ikke finde ud af at bygge biler med, jeg gider simpelthen, han kører for dem, de laver kun bras. Men det er vel også derfor, han sidder, hvor han gør. Og Vettel sidder, hvor han gør. Altså... Det har jo også noget med talent at gøre, ikke? Men hvorom alt er, synes jeg, at han har fundet den rigtige takt frem igen. En helt anden ting er så, jeg kan på ingen mulig måde se, hvad Ricardo skal lave i det team, udover at agere komplet anden kører, som aldrig nogensinde skal kunne tro Vettel. Det kan godt være, at han viser nogle talenter, som jeg ikke har set endnu i den kommende sæson. Men der er mange, mange kører, jeg heller ville hæde op, hvis det rent faktisk hed sig, at Vettel skulle have en udfordrer. Jamen, det er det ikke. Nej. Altså, det havde han for meget i Mark Webber, det kan du også sige, det passer ham ikke. Jeg er helt enig. Så det tror jeg bare, det tror jeg derfor. Jeg synes dog stadig, det bemærkelsesværdigt, at det er præcis det samme, som du sagde lige før. På trods af den mildest talt katastrofale forsæson, de har haft, så er der ikke et hold, som ikke går ud og siger, ja, men vi tror stadig på, at Red Bull kommer helt op og viser styrke meget, meget hurtigt. Og det er altså et hold, som har haft kæmpe store problemer, og et hold, som kører med en Renault motor. Der er nok bare nogen, der laver dækkene om i år igen, og så virker det. Eller? Altså, jeg har stor tiltro til Adrian Newey. Han er om noget en gudsbenødet designer. Ja, ja, det kan man ikke tage fra. Det kan man ikke tage fra. Men hvor kommer de til at slutte i år, Martin? Og nu ved jeg, at vi har ikke engang set det løb endnu. Den er svær, ikke? Fordi de kan... Så lad os lave noget om at sige, er der nogen som helst chance top for... Top 10, kan man sige det. Er der nogen som helst chance for, at Red Bull kan slutte med et 5. verdensmesterskab i år? Ja. Lige så meget som alle de andre. Lige nu. Men testresultatsmæssigt, hvis vi skal basere det på facts, så nej, så ender han som nummer 10. Tror jeg. Kvæg, at der er 8 kører, der kører for Mercedes. Kører med Mercedes motor, ja, skulle man nok have lyst til. Men det var, altså hvis... Men det er også, det er håbløst. Hvis Mercedes-motorerne er så stærke, som de er, så har vi potentielt 8 Mercedes-motorer. På de første 8 pladser. Every season run. Med mindre masse selvfølgelig kører sig selv af banen. Og... Ja, ja, der, men det er ikke sikkert, at de slutter sådan. Men det er bare, at vi har potentielt et Mercedes-dominans, som er så sindssyg. Og så igen, så sidder man jo og tænker, nu kan det godt være, at jinxer hele sæsonen. Hvis det sker, så beklager jeg allerede på forhånd til alle Formel 1-fans i verden. Men vi har potentielt et Mercedes-hold, som godt simpelthen kunne være lige så dominerende, som Red Bull var sidste år. Ja, ja, sagtens. Og det kan godt blive en lidt kedelig sæson. Så jo tak. Jeg håber. Jeg tror ikke på Renault for det til at virke. Det er jeg ked af. Jeg tror. I det første løb, eller de tre første løb, eller sæsonen gennem. Jeg vil sige ind til sommertest. Ja. Der tror jeg måske, de har en mulighed for at komme tilbage. Ja. Eller den første opgraderingspakke efter. Men motoren er jo låst nu. De må ikke udvikle på dem mere. De må gøre dem mere stabile. Ja. De må gøre dem mere energieffektive, men de må ikke lægge mere performance i dem. Nej, men de kan også, de kan jo næsten ikke gøre dem dårligere. Undskyld, men så stabiliteten er jo der, de skal gå ind og arbejde. Men jeg ved det sgu ikke. Jeg håber for Vettel skyld, at han... Jeg synes, det er så grimt, når man har en topkører, der falder ud i top 10, fordi bilen ikke fungerer, fordi det bliver så tydeligt. Specielt hvis alle andre Renault også ligger dernede, så synes jeg ikke, det er køren, det kommer ind på lige pludselig. Nej. Men det bliver sådan en motor. Altså, så kunne vi lige så godt se lidt mange-agtigt. Det bliver måske også sæsonen, hvor Vettel netop får lov til at bevise det, som mange har savnet frem. Altså, at vise fighter-ansignet, der gør, at han kan køre sig op. Jeg synes... utvivlsomt, han har vist det før. Han vandt et verdensmesterskab på et løb, hvor han nærmest var kørt ud. Det var forrige sæson, hvor han nærmest blev kørt... det var en lorte sæson. Hvor han nærmest blev kørt af banen i første omgang, kæmpede sig op gennem hele feltet og rent faktisk vandt verdensmesterskabet. Jeg synes, han har gjort det flere gange, men der er rigtig mange, der efterspurgt mere kamp fra ham, fordi han har ligget i front og kørt fra en. Men han har også haft usandsynlig mange et to starter, ikke? Altså, jamen, det er ikke mange gange, han har startet ned. Det er der også grund til. Ja, fordi han har haft en svinehurtig bil, og det er det, jeg tror, vi kommer til at se på Mercedes i år. Og fordi, at han er potentielt feltets bedste kører efter, eller for mine penge. Jeg synes ikke, han sætter ben forkert. Der er mange, der vil sige, jamen, det er også på grund af bilen, og det er også til dels på grund af bilen. Men han kører exceptionelt. Han laver ingen fejl. Han laver næsten ingen fejl. Og det synes jeg ikke, der er så hvis mange. Vi binder det op på, at Mark Webber og Vettel havde samme forudsætninger i deres bil, hvilket de burde have, medmindre der er nogen, der har skruet på Webbers bil, så han ikke blev tøsfornærmet. Det kan man jo så tro, hvad man vil om. Men det er bare... Et helt andet aspekt, som vi slet ikke har snakket om, for nu lige at indskyde det, inden du kommer med din endelige konklusion omkring Red Bull, det er også Red Bull... har på alle tidspunkter været et af de hold, som har haft dårligst erfaring om alt, hvad der hedder curse. Det har utallige gange bræst sammen, hvor bilen simpelthen har opvejet det, fordi den var så hurtig. Men nu kommer vi altså til en sæson, hvor du knap nok kan gennemføre et løb kilometermæssigt, hvis du ikke har alle de her energisystemer fuldt ud virkende, fordi de giver så mange ekstra kilometer i tanken. Det bliver spændende. Fordi nu har Red Bull ingen undskyldning mere. Nu kan de ikke bare sige, altså, der var det i stedet en sæson, hvor de overvejede at tage curse ud af bilen. De havde angiveligt en mindre curse-lader, fordi at de hellere ville have en mere aerodynamisk bil osv. Den mulighed har de ikke længere. Nej, de nu er det fastlåst. De skal alle bruge det på samme fod som alle andre. Det kan også komme til at spænde ben for dem. Ja, lad os se. De har mange potentielle problemer, og jeg glæder mig til at se første race, fordi at det bliver en indikator for, hvor meget arbejde de har i den bil. Altså, hvor meget de skal bygge på. Mm. Hvis jeg har en eller anden åndssvag lille mand på skulderen, der står og banker mig i hovedet og siger, de går ud og sætter pole igen. Og så sidder han op igen og kører hurtigt og kører for dem alle sammen. Ja. Fordi det er fedt, tør jeg ikke afskrive det. Jeg tror, vi kan navngive det Red Bull-frygten. Ja. Men det er fordi det er fedt. Havde det været Mark Webber, havde det været noget andet. Men Fettel er jeg sgu bange for. Han er, og det er også fordi, han er en dygtig kører. Det kan man ikke tage frem. Men jeg har også mere sympati for manden, efter vi har snakket om ham og lært andre sider af ham at kende. Men jeg synes, Mark Webber sviner, han står som så stor en regning i min bog, at det bliver svært at tilgive ham for den. Ja. Det synes jeg ikke, man gør. Men sådan lidt. Ja, det var gennemgang af holdene. Det blev langt. Ja. Yeah. Kan man sige. Men der er også meget at snakke om. Der er godt nok mange forandringer i forhold til, til sidste sæson. Og igen, det er jo en af de mange grunde til, at vi glæder så meget til den første træning. Nå, lidt om det løb, vi skal til at se. Eller som der går i gang i morgen. Sæsonens første. Ja, vi starter med træning på Albert Park i Australien. En spændende bane, en flot bane. Sindssygt lækker bane. En hurtig bane. Også det. Kimi vandt sidste år. Hvilket vi godt kan lide fornemmer jeg. I en Lotus, som kørte stærkt. Og som var exceptionelt god på dækkene. Ja, og vandt på et pitstop mindre end de andre. Igen, det er nok også det, Kimi kan. Det kan man sige. Han passer godt på sit materiale. Men hvis vi nu skal satse alle pengene, hvis vi nu skal være helt vilde, hvis vi nu skal komme med predictions, ja. Hvad vi formoder, hvad vi kunne forestille os, bliver en top 3. Hvordan vil den så komme til at se ud i din bog? Jeg tror, at Nico Rosberg vinder. Ja, det første. Og så tror jeg, en... Skal vi være vilde at sige en Alonso, og så en Kevin Magnussen? Hold så fast. Har vi raflet kortene. Men det er fordi, jeg tror, Hamilton udgår. Jeg tror, jeg har et spinkelt håb om Mercedes får et problem, som man ikke har set. Mercedes har jo faktisk, altså har jo til tider i forsæsonen haft lidt tekniske problemer med bilen, ikke? Ja, jeg tror, vi har et uheld i starten. Det kunne jeg godt forestille mig. Enten i sving 1 eller 2. Mm. Som gør, at der ryger. Fordi alle vil det så gerne. Alle har nye biler. Ja. Højst sandsynligt ligger der, altså 1-4 ligger nok meget lige, men jeg tror 5-8 gerne vil fremad. Mm. Også hvis Mercedes er så stærke, så er der nogen, der godt vil op og blokere, det vil sige folks chancer. Ja. Kunne jeg forestille mig. Mm. Første løb. Det tror jeg. Jeg er enig med din første plads. Jeg tror også sagtens, Rosberg kunne tage en første plads, hvis selvfølgelig først og fremmest, hvis bilen er så hurtig, som den har vist sig at være. Eller som den har set ud til hver en tid. Jeg tror og håber på... Ej, det kan jeg ikke sige. Jeg kunne faktisk også godt forestille mig en Hamilton på en anden plads. Hvis han, som du siger, ikke laver et eller andet dumt involveret i noget uheld. Jeg håber dog... Jeg håber faktisk i højere grad på en Bottas på en anden plads. Men jeg tror i højere grad, det er det mere realistisk. Med en masse på en anden plads, faktisk tror jeg måske det er mest realistisk, med en masse på en tredje plads. Men lad os nu sige, jeg håber på en masse på en anden plads, og måske wildcard, en Hülkenberg på en tredje plads. Hvis bilen ellers lever op til forventningerne osv., og han igen demonstrerer sin evne til at køre alt ud af den, undgår de værste uheld, så kunne jeg godt, og det skal siges, at Melbourne, Albert Park, er en bane, hvor der typisk er uheld. Ja. Så kunne jeg godt se ham simpelthen køre alt ud af den bil og sætte Force Indias første podiumplacering. Men det er også det første løb, hvor de skal ud og teste sammen med andre, ikke? Altså, jo. Det er lidt ildåben for dem alle sammen, og de sidder der som vilde heste, og de vil ud, og der sidder altså bare en røvfuld egoer, som ikke har kørt bil i lang tid mod hinanden. Men de i særdeleshed, de tre første løb, også de første løb, hvor de større hold ikke har haft mulighed for at trække fra udelukkende på grund af deres udviklingsbudget. Ja. Det var de første løb, jeg kan ikke huske mange sidste år, hvor Force India så rigtig godt ud. Og så kom det kun drøbvis igennem sæsonen sidste år, ikke? Hvor de igen viste utrolig topfart og sådan noget. Men de droppede jo nærmest udviklingen på bilen. Ikke? Jeg håber rigtig meget på Williams. Altså, jeg synes, det er fantastisk at se, hvordan, nu snakker vi om kører, som var voksne før af deres alder, hvordan Bottas hele tiden, altså, hver gang der er nogen, der har spurgt ham, sådan, men er det skuffende, hvis I ikke får podieplaceringen, så har han sagt, jeg synes først og fremmest, vi skal huske, hvor vi var sidste år, så hvis vi kan nå i mål med en god portion point, så er vi rigtig, rigtig glade, og det synes jeg er den rigtige indstilling at have. Ja. Så, tre podiepasseringer for os hver, uden en eneste Red Bull iblandt. Ja, det er nærmest uhørt, men man kan jo kun bedømme ud fra, eller tro ud fra, hvad man har set indtil videre. Vi bliver meget klogere til træningerne i morgen. Det bliver spændende. Også fordi Melbourne er et fedt løb. Altså, vi sad lige før snart om, jeg synes også, det er en af de fedeste baner. Jeg har stadig spag som stor favorit, men Melbourne er bestemt et lækkert sted for sæsonen at starte. Ja, det er det. Det er det. Jeg har jo så god grund i Italien og deres bane. Jeg synes bare, det er flot. Altså, det er også flot at se i fjernsynet. Ja, det er en lækker bane på alle kanter eller noget. Men ja, det var vores top 3 og plus en bane. Så har vi faktisk kun et segment tilbage, Martin. Hvis man nu skal være nærmest professionel radiovært og kalde det. Ja. Jeg ved ikke engang, om det gør. Vi har sådan en idé med, at delvis dansbordet Martins man crush på Jacques Villeneuve, hvor vi hvert program, hvert podcast, vil tage 30 sekunder hver, hvor vi får lov til at ramble, vil nogen sige. Og snakke uprovokeret om et eller andet formidrelateret. Så Martin, jeg ved ikke, har vi besluttet for at kalde den ugen Jacques? Vi har ikke kaldt den noget endnu. Men vi kalder den ugen Jacques i det her program. Og så må vi se, hvor den ligger næste gang. Men Martin, jamen så starter mine 30 sekunder lige om et øjeblik. Og det jeg egentlig godt kunne tænke mig at snakke om, det er helt uprovokeret. Jeg synes, der er for mange regelændringer per år i Formel 1 lige i øjeblikket. Jeg vil gå Jacques Villeneuve i bedene, som han også har været ude at udtale sig om. Jeg tror, man er i gang med at ødelægge en sport, som handler om at køre stærkt. Jeg tror ikke på, at de grønne segmenter, altså de miljøelskende personer, kommer til at elske den her sport nogensinde, fordi det er bare en Den er ikke så skide god for miljøet. Og det, man gerne vil se, det er i virkeligheden, folk præsterer med de her maskiner. Og så synes jeg et eller andet sted også, at de skal have lov til at have nogle maskiner, der kan præstere, så vi kan få noget fart. Selvfølgelig inden for sikkerhedens rimelighed. Men jeg vil gerne have det gode gamle race tilbage, hvor vi ikke var præget af alle mulige restriktioner på alle mulige ting, men hvor vi i virkeligheden fik et standard setup, hvor motorerne var store, og hvor vi kunne køre stærkt. Og havde brede dæk på, og så tilbage til slicks, og fuld speed ahead. Altså, det kunne jeg godt tænke mig at se, og det synes jeg er problematisk for sporten. Mine 30 sekunder. Jeg vil, for de, der kender mig på højst uoriginal vis, snakke om Nico Hulkenberg. Jeg er meget, meget, meget stor fan af ham, og var det faktisk lige siden han i sin tid fik sin debut hos Williams, hvor han så desværre blev smidt ud. Jeg synes, det siger meget om en mand i en sport, som Formel 1 ser ud i dag, at man kan køre sig tilbage på rent talent, som han gjorde hos Force India, før han så tog sig et hop over til Sauber, og nu igen er tilbage til Force India. Jeg sidder lige og rambler det. Desværre synes jeg også, det bliver som bagside af sporten, og det er, at Formel 1 i høj grad stadig handler om at have utrolig mange penge med. Når en kører med hans talent ikke kan sidde hos et af de rigtige top teams, endda kan få stukket en kontrakt i hånden af Ferrari og sige, at vi vil gerne have, at du kommer til at køre for os næste år, men så alligevel trækker den tilbage, fordi de kan få en højere profilkøer i Kimi Räikkönen, synes jeg, der er et eller andet galt med sporten. Jeg synes nærmest ikke, Hülkenberg han kunne gøre mere for at bevise sit værd i Formel 1. Og selvom det ser rigtig godt ud for Force India i år, så mener jeg stadig, at han er en af den slags kører, som i stedet for burde have siddet hos, ikke nødvendigvis McLaren, fordi de har en dansk kører, men et af de andre topteams. Håber han gør det godt, men han burde have siddet et andet sted. Ja, men det er så det, vi havde den her gang. Det var den første podcast, baseret på ingen løb, på ren træning, på en masse gisninger. Og en helt vildt stor fascination af sporten, først og fremmest. Ja, og jeg har overvejet lidt, om vi skal oprette en Facebook-side, men lad os nu se, hvor mange der kommer rent faktisk, og downloader den her podcast. Men vi håber, I er derude, og hvis vi skulle i kontakt med nogen, så kunne det være smart at lave en anden form for gruppe. Det kommer nok. Indtil videre tror jeg, vi vil satse på med alt, hvad vi står for. I hvert fald at have en podcast op, en ny podcast hver uge. Ja. Som sagt, planen er at have den op senest fredag. Det bliver enten torsdag eller fredag, nok mest realistisk fredag. Men vi kunne selvfølgelig rigtig godt tænke at høre jeres input osv. Og der kommer vi igen tilbage til den nævnte Facebook-side. Indtil videre kan I også kontakte os på Twitter, måske, Martin? Mm. Jeg ved ikke, om du har lyst til at oplyse din Twitter. I kan i hvert fald kontakte mig på Twitter. Det er Thomas Blicher. Det er Thomas Blicher. Skriv, hvis I har lyttet til det, hvis I synes, det er godt eller dårligt, så tager vi den derfra. Martin? Og den eneste grund til, at jeg frøs på det der Twitter, det er, fordi jeg du skal tage fanden frem. Jeg vil sige, jeg er heller ikke den største Twitter-bruger. Så hvis I skriver og får et eller andet mærkværdigt svar tilbage, eller en reply, eller en retweet, eller et eller andet, så er det udelukkende på grund af mine manglende kundskaber inden for the Twitter Wars. Martin er stadig ved at finde sig. Det er jo teknik. Ja, ja. Min det er at, og så ISHOI. Der skal I være meget velkommen til at skrive. Der er en del andet sport derinde, og det kan man jo så sympatisere med eller ej, men det hvis I vil skrive til mig, så skriver I bare. Ja, det var det. Tak for nu. Tak for nu, ja. Håber I høres ved næste gang. Vi ses.